Book 2 واحد وستون شيست اي ادنو شيست اي ادنو الأعداد الترتيبية числителни редни числителни редни الشهر الأول هو يناير. Първият месец е януари. Първият месец е януари. الشهر الثاني هو فبراير. Вторият месец е февруари. Вторият месец е февруари. الشهر الثالث هو مارس. Третият месец е март. Третият месец е март. الشهر الرابع هو ابريل. Четвъртият месец е април. Четвъртият месец е април. الشهر الخامس هو مايو. Петият месец е май. Петият месец е май. الشهر السادس هو يونيو. Шестият месец е юни. Шестият месец е юни. ستة أشهر هي نصف سنة. Шест месеца са половин година. Шест месеца са половин година. Янаир, февраир, марс. Януари, февруари, март. Януари, февруари, март. Април, майо, юнио. Април, май и юни. Април, май и юни. الشهر السابع هو يوليو. Седмият месец е юли. Седмият месец е юли. الشهر الثامن هو أغسطس. Осмият месец е август. Осмият месец е август. الشهر التاسع هو سبتمبر. Деветият месец е септември. Деветият месец е септември. الشهر العاشر هو أكتوبر. Десетият месец е октомври. Десетият месец е октомври. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. Единайсетият месец е ноември. Единайсетият месец е ноември. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. Дванайсетият месец е декември. Дванайстия месец е декември. اثنا عشر شهرا هي سنة. Дванайсет месеца са една година. Дванайсет месеца са една година. Юлио, агостос, септембър. Юли, август, септември. Юли, август, септември. Октобър, новембър, и десембър. Октомври, ноември и декември. Октомври, ноември и декември.